पेज 119 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 31वां सर्ग। पचिद्रूप वस्तु असत हो या सत, सभी चिति से ग्रस्त है, इसलिए कुछ भी नष्ट नहीं होता। इस विषय में निर्वाण की स्थिति का वर्णन। नित्य निर्तिश्यानंद से पूर्ण अद्वय चिदाकाश रूप निर्वाण स्थिति का अनुभव कराने के लिए दृश्यानुभव दृश्य भावना के अभ्यास के अधीन है, इस पूर्वोक्त का स्मरण कराते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, अपने भीतर जिस किसी असद्रूप वस्तु या अवस्तु की भावना की जाती है, तत्काल उसी का सर्वात्मक चिदाभास में अनुभव होने लग जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार वही बाह्य पदार्थों के अनुभव रूप से दृढ़ अभ्यास होने के पहले बाहर में जगत के रूप से मानो स्फुरित होता है। इस विषय में अपना स्वप्न ही दृष्टांत है। दो, ठीक है, ऐसा ही रहे, किंतु इससे प्रकृति में क्या आया? इस पर कहते हैं, यह सारा संसार चिति का ही रूप कल्पित आकार है। वह चिति आकाश से भी स्वच्छ है। चूंकि घृत जैसे अपनी आत्मा में ही काठिन्य को धारण करता है, वैसे ही चिति जगतरूप आकार को धारण करती है, इसलिए यह सब चिद्रूप ही है। चिति से भिन्न और कुछ भी कहीं नहीं है। तीन, ऐसा ही सही, इससे भी प्रकृति में क्या आया? इस पर कहते हैं, न तो नाश है, न अस्तिता है, न अनर्थ है, न जन्म है, न मरण है, न आकाश है, शून्यता है और न अनेकता ही है, किंतु अधिष्ठान रूप से सब कुछ एकमात्र ब्रह्मा ही है, उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार न एक, जगत तथा अहंकार आदि के जड़ांश का तत्वज्ञान द्वारा हुआ नाश तो सभी को इष्ट है ही, फिर उसका अपलाप कैसे किया जा सकता है? इस पर कहते हैं, इस जगत और अहंता आदि का नाश इष्ट होने पर भी वस्तुतः कुछ भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि असद्रूप स्वप्नादि का भी तो नाश इष्ट है, उससे क्या बिगड़ सकता है? क्योंकि नाश का स्वरूप ही क्या रहा? वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार मिथ्या अवभासित हो रहे असत संकल्प नगर का नाश ही क्या मिथ्या है? ठीक इसी तरह असद्रूप जगत और अहंकार आदि का नाश ही क्या असत का वस्तुतः नाश नहीं है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार यदि यह जगत असद्रूप है, तो फिर अनर्थ रूप से इसका वर्णन करके इसकी निंदा तथा हे रूप से इसका निर्णय शास्त्रों में क्यों किया जाता है? यदि यह आप आशंका करें, तो यह आपकी आशंका एक तरह से ठीक ही है, क्योंकि अवस्तुभूत पदार्थों के विषय में न तो किसी प्रकार की निंदा की और न उनके फल विचार या किसी तरह के निर्णय की ही संभावना है। कहिए, आकाश के फलों की कोई कभी निंदा या उसके विषय में किसी तरह का निर्णय करता है? बस ठीक इसी तरह इसे भी जान लीजिए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार, तब क्या वे शास्त्र सब व्यर्थ है? इस पर नहीं, यह कहते हैं। पेज 120 1840 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। ऑफ स्वाभाविक स्वरूपस्थिति की सिद्धि के लिए असद्रूप होते हुए भी सत की नाई कल्पना करके निंदा आदि के द्वारा शास्त्रों में वैराग्य एवं विवेक से लेकर तत्व साक्षात्कार पर्यंत उपायों की कल्पना की गई है, यही सब शास्त्रों में निर्णय है। इसलिए हे श्री राम जी, जो ये सब वस्तुएं सत्सी प्रतीत हो रही हैं, इन्हें सद्रूप से भावना न करते हुए यानी इन्हें आप मिथ्या समझते हुए शास्त्र और ज्ञान संप्रदाय के अनुसार भूमिकाओं के क्रम का अभ्यास करके पाषाण के समान स्थित रहिए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ठीक है, आत्मतत्व के विषय में यह निर्णय ऐसा ही रहे, किंतु स्वर्ग आदि जगत के स्वरूप के विषय में कौन सा सफल निर्णय हुआ है, उसे कहते हैं। है नौ हे श्री राम जी, पूर्वोक्त स्थिति में सांसारिक पुरुषार्थाभास्युक्त आपका एकमात्र संकल्प स्वरूप यह जगत एक क्षण में ही पूर्णतः नष्ट हो जाए, बस इतना ही इस सृष्टि के विलास में सफल निर्णय हुआ। सुषुप्ति और प्रलय में सर्ग तो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, अथ उसमें ब्रह्म रूपता के परिज्ञान से कौन सा लाभ हुआ, इस शंका पर कहते हैं। क्षय है जगत में ब्रह्मात्मा के ज्ञान से उसका मूलोच्छेद पूर्वक अर्थात पुनः उत्पन्न न होना, इसके विपरीत कोई दूसरे मार्ग से वैसा क्षय नहीं होता, क्योंकि प्रलय और सुषुप्ति आदि में जो क्षय होता है उसमें यह सृष्टि बीज रूप से रहती है, कार्य रूप से नहीं रहती, अथवा एंदव आख्यान की रीति से प्रलय में भी कार्य बने ही रहते हैं, वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तब सृष्टि के रहते भला प्रलय व्यवहार कैसे, इस पर कहते हैं। स्वप्न पुरुष के तुल्य जिन असत पुरुषों की दृष्टि में यह सृष्टि है, वह सृष्टि तथा वे पुरुष मृग तृष्णा जल के तरंग के समान हैं। तात्पर्य यह है कि प्रलय का संकल्प करने वाले की दृष्टि से उन सबकी सत्ता न होने के कारण अपने संकल्पित संपूर्ण जगत के नाश से ही उसका प्रलय व्यवहार होता है, वर्टिकल बार वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यही कारण है कि जीव और जगद्रूपों के विषय में कोई निर्णय न हो सकने से अनिर्वचनीयता कही गई है, यह कहते हैं। जो लोग असत पदार्थों का ही सद्भाव सा मानते हैं, वंध्यापुत्र की वाणी की तरह हम लोग उनका कोई निर्णय नहीं जानते। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव और जगद्रूप अनिर्वचनीय ही है। 12. इसीलिए तो तत्वज्ञानी पुरुष सादा ही अद्वितीय चिदानंद से परिपूर्ण रहते हैं, यह कहते हैं। परिपूर्ण समुद्र के समान तत्वज्ञानियों में कोई अपूर्व ही अद्वितीय चिदानंद की परिपूर्णता रहती है, क्योंकि वे दृष्टा और दृश्यांश की दृष्टि में गिरते नहीं। 13. वे ज्ञानी लोग पर्वत के समान अकंपनीय वातरहित स्थान में स्थित दीपक की नाई सदा समप्रकाशयुक्त तथा पेज 121 सर्ग 31 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। आचार शून्य होते हुए भी आचार युक्त स्वस्थ ही बने रहते हैं, वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तत्वज्ञानी पुरुष के हृदय के भीतर उदित हुई परिपूर्ण समुद्र के समान कोई अनिर्वचनीय ही पूर्णता रहती है, तथा ज्ञान रूपा भीतरी शीतलता भी कोई अपूर्व ही लक्षित होती है, वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तब अज्ञ पुरुष का स्वरूप क्या है, इस पर कहते हैं। 1841 इस संसार में अज्ञानी पुरुष तो वासनारूप ही है। तत्वदृष्टि से विचार कर देखने पर तो वह वासना कुछ है ही नहीं, कोई भी विचार कर उसे देखता नहीं है, और इसी से यह संसार उपस्थित हुआ है, वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जिस पदार्थ की प्रतीति प्रकाश की अस्फूर्ति से सिद्ध है, यानी प्रकाश के बिना जिस पदार्थ की प्रतीति होती है, वह पदार्थ प्रकाश से विद्यमान नहीं रहता। इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट दृष्टांत तो प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार और उसमें अपना काम करने वाले चोर आदि की उपलब्धि का अभाव ही है, वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। प्रकाश के बिना प्रतीत हो रहे पदार्थों की स्थिति किस तरह के प्रकाश में विद्यमान नहीं रहती, इस पर वह कहते हैं। देह मांस आदि स्थूल शरीर पंचीकृत भूतमय असद्विभ्रम से युक्त एवं जड़ रूप है, तथा मन बुद्धि आदि सूक्ष्म शरीर भी पंचीकृत भूतों के विकार भूत ही हैं, अन्य नहीं। 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार ठीक है, ऐसा ही सही, परंतु इससे प्रकृत में क्या आया, इस पर कहते हैं। उस बुद्धि आदि घटित सूक्ष्म शरीर में अहंभाव से प्रविष्ट हुआ चिदात्मा उसके द्वारा स्थूल देह को भी अविद्या के कारण यह मैं ही हूँ ऐसा मानता है। विवेक द्वारा बुद्धि अहंकार और चित्त की भूतादिरूपता को वाचारम्भण विकारो नामधेयम इस श्रुति में दिखलाए गए उपाय से छोड़कर यदि उसकी स्वप्रकाश चिन्मात्र स्वभाव से स्थिति हो जाए तो फिर मुक्तता भी आविर्भूत हो ही गई, यह समझ लेना चाहिए। उसी को मैंने आलोक कहा है। यह तात्पर्य है वर्टिकल बार वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1-1। इस प्रकार आत्म प्रकाश के प्रसृत होने पर वासना भी बाधित हो जाती है, इसलिए उस वासना से भी संसार बंध की प्रसक्ति नहीं हो सकती, यह कहते हैं। विषयों की ओर उन्मुख होने के कारण चिति लिंग शरीर रूपी उपाधि में यदि मिलित है तो उसकी वासना भी उस लिंग शरीर के सदृश ही मिथ्या है, आत्म मुक्तता अवस्था में उसका बाध होने से वह वासना कैसी, कहां से, कहां पर और किस स्वरूप की हो सकती है। 20 तत्वज्ञान होने पर बद्ध जीव की ही जब उपलब्धि नहीं होती तब भला किसके द्वारा किसके बंधन की प्रसक्ति, यह कहते हैं। जिस जीव को इस संसार का भ्रम है वह असत ही है, जो असत होता है वह तत्वदृष्टि से देखने पर मृगतृष्णा जल की नाई लक्षित ही नहीं होता, इससे किसको कहां से कौन सा संसार। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 21 एक पेज 122 1842 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। आत्मप्रकाश के मंद पड़ जाने पर तो फिर चित्त का उदय हो जाने से संसार हो ही सकता है, इसलिए आत्मप्रकाश को तब तक दृढ़ बनाए रखना चाहिए जब तक कि संसार की बिल्कुल विस्मृति न हो जाए, यानी उसकी पुनःस्मृति का अवसर न आने पाए, यह कहते हैं। इससे इस तरह आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त हुए पुरुष के विषयों का स्मरण करने से जो पुनः चित्त का उदय होगा वही फिर संसार रूप से प्रवृत्त हो जाएगा। 22 इसलिए हे श्री राम जी, सबको छोड़कर आकाश के समान निर्मल आत्मा की ही एकमात्र आप उपासना कीजिए। विषयों का पुनः स्मरण न होना ही श्रेय है। आत्म भूमिकाओं के अभ्यास द्वारा एकमात्र सांसारिक विषयों की विस्मृति को ही इस व्यावहारिक जगत में सिद्ध करना मुमुक्षु पुरुषों का परम कर्तव्य है। 23 भूमिकाओं के अभ्यास में तत्पर मुमुक्षु किस तरह देखे यह बतलाते हैं। न दृष्टा है, न भोक्ता है, न अस्तिता है और न नास्तिता है, किंतु सदा समुद्र के समान परिपूर्ण प्रारब्ध प्राप्त बाधित व्यवहार के निमित्त भूत एक शांत स्वरूप यथास्थित यह सब ब्रह्मा ही है। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यह सारा दृश्य जगत सदरूप ब्रह्मा ही है। ऐसा स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर बिंब और बिंबी यानी चिदाभास और उसकी उपाधि दोनों के नाश से जल सूखने से बिंबरूपता की नाई एकमात्र शिवस्वरूपता ही उदित होती है। 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार परमपद में विश्रांत समदर्शी तत्वज्ञानी की समाधि या राग तद्वेश से शून्य व्यवहार दोनों ही प्रतीत होते हैं। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार अथवा निर्वाण रूप सप्तम भूमिका में प्राप्त इस ज्ञानी की शांतरूपता ही अवशिष्ट रहती है, क्योंकि वासनारहित मुनि कैसे व्यवहार कर सकता है। वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जब तक उस ज्ञानी की सप्तम भूमिका में विश्रांति परिपोषता को यानी दृढ़ता को प्राप्त नहीं हो जाती तब तक रागद्वेष और भय के उदय से रहित हो वह व्यवहार करता है। 28 सप्तम भूमिका में प्राप्त ज्ञानी रागद्वेष भय और क्रोध से शून्य निर्वाण रूप शांतमन पर पत्थर रूप न बना हुआ भी पत्थर की नाई नित्य निश्चल स्थित रहता है। 29 इस तरह ब्रह्मा में स्वाभाविक भावना के अनुसार जगद्रूप है तथा शास्त्रीय तत्व भावना के अनुसार तात्विक रूप भी है। इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य अनर्थ या पुरुषार्थ दोनों प्राप्त कर सकता है, उसके लिए दोनों ही सुलभ हैं। इस आशय से कहते हैं, जैसे कमल के बीज कोश के अंदर ही अभिन्न रूप से संपूर्ण कमलिनिया स्थित है, वैसे आत्मा में ही स्वप्न भ्रांति रूप यह जगत अनन्य होकर स्थित है। आत्मा को छोड़कर अन्यत्र नहीं तीस बाहर है, यह प्रतीति आत्मा में बाह्य रूपता की भावना से ही है, न कि इसका दूसरा कोई आधार होने से। यह कहते हैं, आत्मा ही बाह्य रूपता की भावना से बाह्य रूप हो जाता है तथा आत्मतत्व की भावना करते रहने से आत्मरूप ही रहता है। इसलिए परब्रह्म तत्व में तत्त्व भावना ही बाह्यत्व। और पेज 123, सर्ग 31, श्री योग वासिष्ठ महारामायण आभ्यांतरत्व है 31। 1843, यही कारण है कि स्वप्न और जाग्रदवस्था में प्रतीति से कोई भेद नहीं है। यह कहते हैं, जो अंतःकरण में भीतर स्वप्न की विभ्रांति है, वही यह बाह्य जगद रूप से उदित हुई है। 2. पात्रों में स्थित दूध के समान स्वप्न तथा जाग्रदवस्था में तनिक भी भेद नहीं है। 32. जाग्रत और स्वप्नावस्था के पदार्थों में स्थिरता और चंचलता रूप भेद तो प्रत्यक्ष ही उपलब्ध होता है, उसकी क्या दशा होगी यदि यह आशंका करें तो उस पर कहते हैं, एवं जाग्रदवस्था के पदार्थों में स्थिरता तथा स्वाप्निक पदार्थों में जो अस्थिरता प्रतीत होती है वह भी एकमात्र विस्तृत भ्रांति ही है, तथा जाग्रतकालीन शरीर में आधारता और स्वप्न में आधेयता की जो प्रतीति होती है वह भी जल और तरंग के तुल्य ही है। 33. जैसे स्वप्नकाल के पदार्थों में जब तक एकमात्र आत्मरूपता का अनुसंधान नहीं होता तभी तक उनका भान होता है, आत्ममात्र स्वरूपता का अनुसंधान होने पर तो जागरण रूप बोध से आत्मैक्यता ही सिद्ध होती है, वैसे ही जाग्रदवस्था के पदार्थों में भी समझना चाहिए। इस आशय से कहते हैं, जैसे स्वप्नकाल के पदार्थों में आत्मा के अन्यत्व ज्ञान से अन्य रूपता का भान होता है, आत्मैक्यता का अवबोध होने पर तो उससे अन्य कुछ भी नहीं भासित होता, वैसे ही जाग्रदवस्था के पदार्थों में भी जब तक शुद्ध आत्मतत्व का ज्ञान नहीं होता तभी तक पदार्थों में अन्यत्व भासता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तो वे सब के सब पृथक आविर्भाव वाले ही नहीं होते, एक रूप ही अवभासित होते हैं। वर्टिकल बार 34, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इसीलिए वास्तविक भी ब्रह्म भाव अपनी भावना के अधीन ही है, यह जो कहा गया है वह सिद्ध हो गया। यह कहते हैं, कल्पनाओं से रहित शांत जो परमात्मा का रूप है वह तत्त्व रूपों में परिणत हो जाता है तथा भावना न करने से तत्त्व रूपों में परिणत नहीं होता। 35, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। स्वप्नादि ज्ञान के शांत होने पर जो विशुद्ध ईश्वर का रूप अवशिष्ट रहता है वह अस्तिता के निरूपक काल और देश आदि के आधार का अभाव रहने से वह है, यह नहीं कहा जा सकता, तथा स्वरूप का बाध न रहने से वह नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए वह वाणी का विषय कदापि नहीं है। 36, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। तब वाणी के द्वारा गुरु लोग उसका उपदेश कैसे देते हैं, इस आशंका पर कहते हैं, भ्रम का आत्यंतिक लय हो जाने पर समाधि में स्थित योगी लोग ही अपने एकमात्र अनुभव से उसका स्वरूप जान पाते हैं। वर्टिकल बार, कांता संभोग सुख की नाई, दूसरे के प्रति वह उपदेश का विषय नहीं है, वह विद्वानों के अनुभव का ही विषय है, उसमें श्रोता की बुद्धि को प्रवृत्त करना ही उपदेश का फल है। 37, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। पेज 124, 1844, श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। इसलिए हे श्री राम जी, अहंकार छोड़कर भय, मान, विषाद, लोभ, मोह, आत्मा, देह, मन, इंद्रिय, चित्त, जड़ता से शून्य, शांत, समस्त भेदों से रहित, अविनाशी, निर्वाण स्वरूप एकमात्र ब्रह्मा होकर सर्वदा ही समाधि में स्थित रहना ही युक्त है, व्यवहार विषयों में पड़ना उचित नहीं है। 38 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 31वां सर्ग समाप्त।